podkreśla specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeżeli się zaszczepimy, powinniśmy być spokojni, że ciężki przebieg choroby nas nie będzie dotyczył. W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało w naszym kraju ponad 800 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dlatego podczas biegania zakładamy długie leginsy. Pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Maksymilian Szwed biegł co prawda w krótkich spodenkach, ale zdobył srebrny medal halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, a przed ostatniego dnia rywalizacji w Apeldoorn doczekaliśmy się rekordu Polski. Szwed przebiegł 400 metrów w czasie 45 sekund i 31 setnych, poprawiając dotychczasowy rekord należący od 23 lat do Marka Plawgi. Motywacja rośnie, głód rośnie, zimna głowa. Nie będę spoczywał na laurach. To na pewno nie jest koniec, tak? Muszę teraz myśleć o dalszej części sezonu, bo hala to jest tylko okres przejściowy. Mi tutaj zaprognozowała świetny sezon. Naprawdę mogę zrobić wielkie rzeczy. 400 metrów został Węgier Attila Molnar, a wśród pań Likke Klaver z Holandii. Justyna Święty-Ersetic finiszowała piąta. Polski tenisista Hubert Hurkacz wygrał z Francuzem Hugo Gastonem 7-5, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi 1000 w Indian Wells. Zagrałem całkiem niezłe spotkanie. Hugo grał naprawdę na wysokim poziomie, też bardzo nieprzyjemnie grał niektóre piłki, więc nie grało się z nim łatwo. W trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Alexem De Minorem, a za turniejową burtę wypadła Magdalena Fręch po porażce z Włoszką Lucią Bronzetti 3-6 i 5-7. Wielka afera w skokach narciarskich na zakończenie Mistrzostw Świata w Trondheim. Reprezentanci gospodarzy Mariusz Lindvik i Johan Andre Forfang zostali zdyskwalifikowani po tym, jak oprotestowano kadrę Norwegii po publikacji dziennikarza portalu sport.pl Jakuba Balcerskiego. Chodzi o filmiki nakręcone z ukrycia, na których widać proces przeszywania kombinezonów przez norweskiego działacza, mówi prezes PZN Adam Małysz. Z jednej strony to jest bardzo smutny dzień dla skoków narciarskich przez te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj miały miejsce, ale z drugiej strony też jakby pokazanie, ile problemów jest i ile jest niedociągnięć, jeśli chodzi o sam system. Systemowa kompromitacja skoków. Na podium konkursu na dużym obiekcie stanęli kolejno Słoweniec Domen Preutz, Austriak Jan Hrl i Japończyk Yoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 11. Niedziela ciepła i pogodna, miejscami nieco więcej chmur, ale i tam w końcu wyjrzy słońce. Kiedyś na pewno. Na termometrach od 12 do 15 stopni na północy, na pozostałym obszarze od 16 do 20. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stuchu, stuchu, idą goście. Drzwi, otwórzcie się na oścież. Z Magikiem pisaliśmy numery dużo wcześniej. Mieliśmy zespół, gdzie myśmy całą kasetę 60 nagrałem naszych numerów, rzeczy, które gdzieś tam zaginęły i tego nie ma. Jak mówią o mnie legenda, to czasem kręcę nosem, ale to nie rob gatunku ewidentnie. Jest to najważniejsza płyta wczesnego hip-hopu w Polsce, uważam, która pokazała kierunek psychodelicznego hip-hopu, gdzie do tej pory nikt nie dotknął tego pułapu, który oni wtedy dotknęli. Nawet oni. Dziś o powstawaniu debiutanckiej płyty zespołu Kaliber 44 Księga Tajemnicza Prolog opowiedzą założyciele zespołu Michał Joka Marten i Marcin Abradab Marten oraz wydawca płyty Sławomir Pietrzak. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Bo już dawno nasze mózgi piorun, błysk, deszcz, zimno, gastulica, co mu zmarł na nic. Ogarnia cię zrężnie, boi się, to jest szok, twój mózg szaleje, ty słyszy nasz głos, wołamy cię, choć długi czas, tylko ty jako nagrodę możesz pomóc nam. Czekaliśmy na ciebie, nie zetnie mi rok po roku, wreszcie tu jesteś, wszystkie szkoły i bo, bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Jeszcze jedna chwila i się rozwalą i wyleje się to, co tak długo mi zbierało. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Najpierw słuchaliśmy chyba czegoś, co jeszcze rap nie istniał. Wyszukiwaliśmy perełek, gdzie jakiś wokalista rapował w pewnych kawałkach. Czy to było na płycie Prince'a? Wspomina Joka. Czy to było na nawet dyskotekowa muzyka? Później uświadamiając sobie, że to się nazywa rapowanie i oni tą melodeklamacja nazywa się rapowaniem, zaczęliśmy to tworzyć, ale kiedy było pierwsze w szkole podstawowej? Zupełnie pierwsze, no to ja chodziłem do klasy z Jajonaszem i z Magikiem i myśmy się nie kolegowali tam do jakiegoś końca szóstej klasy, czy takiego. I któregoś razu się zgadaliśmy, że... Abradap. Słuchamy właśnie jakiś tam, no może rapu, czy początków rapu, więc wymieniliśmy się kto gdzie kupuje kasety, w jakich sklepach. Oni mi pokazali swój sklep, ja swój. No i zaczęliśmy pisać jakieś takie pierwsze rymy. Coś, no powiedzmy jakieś tam raczkowanie zupełnie. No i jak gdzieś tam zakładaliśmy zespół czy coś, no i potem Joka też usłyszał, o tak, tak, więc zaczynaliśmy w troszkę większym gronie, a później powolutku wykrystalizowało się już nasze wspólne granie. Myśmy Magikę przyjmowali, że tak powiem, do Kalibra z Ganem zakładaliśmy, ja, Joka i Gano. Ale nasze to przyjmowali, no to teraz tak brzmi, no byliśmy dzieciakami, którzy tak, myśmy w międzyczasie tak zmieniali nazwę raz, drugi, trzeci, mieliśmy z Magikiem we tak trzech zespół wcześniej, później się gdzieś rozeszliśmy, założyliśmy niby z Ganem, później jego wzięliśmy tego, tak, że to zresztą podwórkowe rzeczy. Ale spotykaliśmy się w piwnicach, zrzucaliśmy się na prąd dla mamy Rafała, bo zużywaliśmy prąd, także każdy musiał mieć tam piąteczkę, czy nie pamiętam jaka wtedy waluta w Polsce panowała przed denominacją, żeby dorzucić się. Czasami pamiętam u mnie, bo ja to może jak jestem leniuchem, przyznaję, i czasami ciężko się było wybrać na próbę, bo coś innego się działo na osiedlu, czy ten, no trzeba było się zmuszać chwilami, także no pasja pasją, ale pracowaliśmy nad tym. Luzy wirus to jedyne co widzę, czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. I reszta, wkrótce no chwilę. Tyle myśli w seku, tyle to wątpliwe, żebym czegokolwiek bądź się cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkło stresa. Macie się bać, macie czas, pać. Luz i wirus to jak jakieś wyroki są do mego. Teraz pytanie może zginąć. Boże, to proszę, może pomoże ktokolwiek, który z was mi odpowie tu. Samych rzeków 100 tysięcy milion. Ile tego było, ale strzał. Ile ja bym tam jeszcze chciał. Problemy codziennego dnia, całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile ja bym dał, by o tym nie myśleć. Że też nie wale. Pytanie odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję i modlę i cokolwiek, i biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to korpusza? To jest moje życie. Kobieta zabawa, kaliber i trawa i kumple. Czy moje ludzie, taka jest prawda marna, tak. O właśnie tak, ja jestem magik pieszczy 44 kaliber i ciągle zeska. Ty pomyślę, że to mam, co to mogę mieć, więc ile ja bym dał, by no o tym nie myśleć. Luzy wirus to jedyne co widzę. Luzy wirus to jedyne. czekam na wyrok, jak mam dalej stać. Może dowiem się gdzieś i telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem, dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najlepszym dniem, a może nie. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najgorszym dniem, a może nie. Mój bus opada mi zwykle, gdy ja myślę, że jestem na miejscu już. Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem kurzem. Dzień dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać na wynik, wynik. Jest to minus jedna na przyszłość. Z Magikiem pisaliśmy numery dużo wcześniej. Mieliśmy zespół, gdzie myśmy całą kasetę 60 nagrali naszych numerów, rzeczy, które gdzieś tam zaginęły i tego nie ma. Wspomina Abradab. No, nie nazywało się to Kaliber, natomiast ja bym powiedział, że to były nasze początki. My w ten sposób ewoluowaliśmy, w ten sposób stawaliśmy się sobą. Więc z takiego jednego momentu, gdzie można pokazać palcem, no to można by powiedzieć, że Kaliber tak naprawdę zaczął się od składanki SP Records, gdzie wyszły nasze, chyba do boju Zakon Marii, wtedy jeszcze w jakiejś takiej wersji, jest tam innej niż na płycie. Natomiast wcześniej te rzeczy już były pisane. Kiedy dokładnie był taki dzień, że zdecydowaliśmy, że to... Tak się stało, że pod tą nazwą zostaliśmy do teraz, a tamte gdzieś przepadły. Więc to jest, powiedzmy, płynna sytuacja. To nie jest tak, że zero-jedynkowo. Tu się kończy era, tu się zaczyna to. Chodziliśmy na imprezy, takie chat party, jakieś imprezy związane z muzyką undergroundową, to zawsze staraliśmy się poprosić DJ-a, czy nam da na chwilę mikrofon, żebyśmy mogli wykonać dla ludzi nasz kawałek. Joka. Szarpaliśmy się z tym. Szukaliśmy wydawcy, szukaliśmy studia, w którym można nagrać, jak się nie dać zrobić w konia. Nie było prosto. Były tam różne propozycje, tu nie będę wymieniał. Tak, to była jakaś dłuższa droga. Wtedy znaleźliśmy wydawcę, z którą mogliśmy usiąść przy stole i rozmawiać o naszej niezależności wydawniczej, bo to było dla nas chyba najistotniejsze. Jednak robić swoje G, a nie tak jak trendy podpowiadają. Dostałem kasetę od Bogny Świątkowskiej, ponieważ wydałem rok wcześniej Wzgórze Ja Patrzę na płycie. To była pierwsza płyta, jaka wyszła w ogóle hip-hopowa podobno. Wspomina Sławomir Pietrzak. Ponieważ wiem, że Leroy również miał kontrakt z PMG, ale ta płyta wyszła troszkę później. Ona wyszła jakoś po wakacjach, a ja wydałem płytę, z tego co pamiętam, w maju chyba, czy w czerwcu, więc to tam dwa miesiące wcześniej. No whatever, w każdym razie zajmowałem się hip-hopem, lubiłem hip-hop i ja posłuchałem, pomyślałem sobie, ludzie, no po prostu coś fantastycznego, tak mi się to spodobało bardzo. No i postanowiłem, że szybko z nimi nawiążę kontakt. Dosyć szybko również podpisaliśmy jakąś umowę, kontrakt na płytę. Chyba tylko Joka miał 18 lat, tak, wtedy, a dwóch, czyli Magik i Abradab, byli nieletni. No to podpisaliśmy umowę taką, gdzie rodzice podpisywali i oni również, taką wspólną. No. Wspomniany zespół Wzgórze Ja Patrzę. Ej ty, babo, to po prostu życie, które trwa ostatnie. Serca bicie nad naszymi głowami. Tylko polityka przejawia się w złych nawykach, jak brak tolerancji. Znieczulica w naszych mózgach, totalna destrukcja. Tu nie ma nic za darmo, włącznie z karmą. Będę ich gripal, rap to fucking stal. Niszczymy się, tanim jedzeniem. Czy człowiek zasługuje na stwierdzenie? Człowiek

kolej, nie wszyscy muszą. Jak na pierwszą płytę, też jest dobrze nagrana. Ona naprawdę dobrze brzmi. Ona ma z całą masę jakichś takich elementów, które widać, że byli dojrzali na wszystkich poziomach. Tam i muzycznie, i tekstowo, i energetycznie. I ta płyta jest, ma też okładkę, którą ja tam wspólnie robiłem też, ale to były ich wytyczne głównie. Czyli oni wiedzieli dokładnie, czego chcę, w jaki sposób i jak to ma mniej więcej wyglądać. Oczywiście ja to zrobiłem tak, jak ja uważałem, że to powinno być. No i oni się bardzo ucieszyli, jak zobaczyli tę okładkę. Byli, że to jest ta pieczęć, to tak właśnie jest dobrze zrobione. Cóż na tej pieczęci jest? Kaliber 44. Ale to jeszcze jakieś znaczenie ma symboliczne poza nazwą? Tak, no pieczęć to jest taki, wiesz, list potajemny. Abradap. Który, wiesz, wysyłamy do was i opieczętowany lakiem z naszą pieczęcią. Własnych, do uszu własnych. Nie chcemy twarzy dawać na żadnych naszych plakatach koncertowych, bo tutaj są na singlu twarze, ale tak nasze okładki są bez twarzy. Druga jest, no ale nie rozmawiamy dzisiaj o drugiej płycie, rysunkowa, no trzecia ma te twarze, ale nie promowaliśmy swojego wizerunku, tylko muzykę. Też pamiętam, że mieliśmy takie założenie przy tej płycie. Niekoniecznie plakaty koncertowe to były plakaty Kaliber 44, a nie z fotkami nas jako, nie wiem, chłopaków. No ale generalnie byli bardzo świadomi tego. Naprawdę. To była absolutnie świadoma ekipa. Oni wiedzieli wszystko od początku do końca, co chcą. Na pewno wiedzieli, czego nie chcą. Musisz 5 lat zeszać! To za mało jest! Oni wiecie, co ganiają! Musisz 5 lat zeszać! Wiesz, to za mało jest! Oni wiecie, co ganiają! Musisz 5 lat zeszać! To za mało jest! Oni wiecie, co ganiają! Mieliśmy kolegów na osiedlu, którzy tak jak 99% społeczeństwa lubiło muzykę gitarową. Wspomina Joka. Tworzyliśmy różnego rodzaju kolabo. Żyliśmy muzyką nie tylko jako słuchacze, tylko to, co robiliśmy, było częścią, było ogromną pasją. Wielką pasją, która doprowadziła do wydania tego albumu. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek większą pasję niż wtedy. Teraz wiadomo, lubię samochody, lubię to, tamto, siamto. Nie ma to tego wymiaru, to jaką moc miała wtedy muzyka. Chodziłem w koszulkach, mój historyk patrzy, jak przyszedłem w koszulce w siódmej klasie, w koszulce Public Enemy, on mówi: zobaczysz, Michał, minie parę lat i te hasła już nie będą popularne. Mylił się. Historia może lubi się powtarzać, ale mylił się. No, trwa to do dzisiaj i zobaczmy, gdzie jesteśmy. Też troszkę inaczej wtedy pracowaliśmy. Abradap. Zazwyczaj jedna osoba w domu na przykład pisała cały numer. To na przykład tam, tak jak jest teraz, tak jak było przez długi czas, że każdy pisze swoją zwrotkę, bo teraz z tego co wiem są ghostwriterzy i ktoś pisze komuś i tak dalej, czy z czatów GPT korzystają, to zdarzało się, że ktoś pisał cały kawałek i z tym przychodził. I na przykład tak jak, nie wiem, Psychoza, gdzie na przykład wymieniamy się linijkami, jest napisana cała przez Magika, czy na przykład Nasze mózgi wypełniające Marią, to są obie zwrotki Magika. Tak na przykład Brat nie masz miłości, to jest cały mój tekst z refrenem, wszystkie trzy zwrotki. Tak na przykład w Zakonie Marii dwie zwrotki są moje. Ktoś, kto przynosił całość, czy to zdawał egzamin, czy nie. Słuchajcie, mam taki numer na taki temat, taki. Na przykład dzieliliśmy się zwrotkami, kto którą bierze. Nie? Później już na przykład na kolejnej płycie czegoś takiego nie było. To już każdy robił za swoje. Natomiast to są jeszcze takie chyba były pozostałości z czasów. Magik bardzo dużo pisał, on był bardzo płodny. On potrafił przyjść po szkole do domu i na drugi dzień przyjść z całym tekstem napisanym, cztery kartki w zeszycie zapisane i tak dalej, bo coś mu tam wpadło do głowy, bo się wkurzył, czy tam o czymś pomyślał i zapisał. I swego czasu w ogóle tak pracowaliśmy, że każdy pisał całe utwory. Dopiero tutaj tak na tej płycie, to żebyś tak na przykład też każdy miał swój solowy numer. Potem przez taki czas też to była jakaś taka nasza tradycja, że oprócz wspólnych numerów każdy wrzucał jeden całkiem swój, tak jak ja miałem do czynienia innym, jako miał moją bawę, Magik miał plus i minus. Nie? A oprócz tego pozostałe wszystkie były wspólne. Takie utwory właśnie, które wymieniłeś, czy Moja bawa plus minus, czy choćby Nasze mózgi wypełnione są Marią. W latach 90. kiedy ta płyta wychodziła, my się tego w Trójce w Brumie nie baliśmy grać. Natomiast ja myślę, że teraz każdy by zastanawiał się, czy na pewno mogę to puścić w radiu publicznym. Ale to były różne numery. No. Ale to mi się wydaje, że to jest takie trochę śmieszne. Tego nie można puścić, a słuchajmy się, większość amerykańskich rzeczy, co oni tam w ogóle wygadują i nieraz jakie teksty idą. To jest tak jakby radio musiało, ja nie wiem, jakiś tam welonik założyć i udawać Świętoszka. No... Nic tam nie ma takiego, żeby to miało być ocenzurowane. Było tam parę rzeczy, które mogłyby być. Ja pamiętam, jak ludzie ojciec... tam byli. Tam była młodzież, która w ten sposób czuła, tak. która w ten sposób widziała, która miała coś ale do powiedzenia. Pamiętasz też sytuację, kiedy graliśmy na odjazdach i transmisja była w telewizji polskiej i ojciec mówi... No nie no, jako jedyni byliście pokazani na czarno-biało. Wszyscy byli w kolorze, a wy na czarno-biało. I szukał, tak, szukał dziury w całym, jakby, że tak, bo poruszacie takie tematy, że was pokazują. Zresztą tam była wtedy zapowiedź. No chłopcy, to są ich teksty, których my oficjalnie nie popieramy. I tak była zapowiedziana, tak, tak była zapowiedziana transmisja w telewizji publicznej. I czarno-biały. Ale była. Ale to było świetne. Wcale nie chciałem być w kolorze. No nie po to, mówi, przepraszam, zostaje się artystą, jak go zwał, tak go zwał, żeby robić rzeczy popularne. Tylko gdzieś odkrywamy nowe, tak jak to widziałem, nowe, czasami niewygodne tematy w wygodnych ciuchach. I tyle. No to jest to. Oni się też odróżniali od na przykład warszawskiego hip-hopu, no wiem, Molesta. Sławomir Pietrzak. Wiadomo, to było takie, powiedzmy, trochę gitowskie granie, że tak było, gitowskie śpiewanie, gitowska narracja, nie? Tak my, nasza ulica, nasza klatka, nasza piwnica, a tutaj to oni śpiewali o rzeczach kompletnie niezwiązanych z jakimś, nie walczyli w klasycznym sposób, nie obrażając jeden drugiego, tak jak to robił Peja z Tedem, czy z kimś tam, że się nawalali, tylko po prostu śpiewali o rzeczach, które były uniwersalne, albo trochę kreowali rzeczywistość. Większość nie wiedziała, o co tam chodzi tak naprawdę, bo Zakon Marii, co to był Zakon Marii. Kiedyś tam mieszkałem na Łęczowskiej tutaj, na granicy Wilanowa z Sadybą i miałem taki sklep na dole. Jak schodziłem, to ten pan ze sklepikarz był fanem Kalibra, bo mówi, że oni są bardzo religijni, śpiewają o Maryi w ogóle. Kim oni są, kim my jesteśmy, jesteśmy Kaliber 44, wiesz mi, zachodzimy już, by mejtować twój mózg i sprać to. Tu jest nas niewolontny, chapko, rap, prosto z mojego ojciec, nie chcemy ojciec. Prosto z mojego ojciec, by opytać wasze magii na zawsze. Oku 44, magiczny, lecz by czerpcił gębnie, marnie, hej. Po raz pierwszy w Polsce, psycho rap. Coraz głośniej, coraz mocniej, właśnie tak. Wyglądało to w ten sposób, że muzyka była zrobiona na Amidze. Abradap. I Amiga ma dwa ślady stereo. To znaczy tak to naprawdę taki komputer dla tych młodszych. Na tych wszystkich trackerach można wypuścić cztery ścieżki naraz. Natomiast dwie są w lewym głośniku, dwie są w prawym głośniku. Więc przede wszystkim już, żeby móc grać pierwsze koncerty, musieliśmy chodzić do studia, żeby z tego zrobić mono tak naprawdę, żeby dało się tego słuchać. Natomiast kompozytorem dużej części, największej części tych utworów był Magik i on też wtedy był taki na tyle perfekcjonistą, że mówi, nie, to kiepsko brzmi, to się szybko zestarzeje, to będzie źle brzmiało, musimy to zagrać od nowa. Więc znaleźliśmy, Sławek znalazł Pietrzak studio w Katowicach, w którym facet usiadł, słuchał tego, siedział, palał Marlboro setki, bardzo dużo, siedział Stefan Sendecki i grał na klawiszu i przepisywał na MIDI to wszystko, starał się usłyszeć, co tam jest, no bo to nie było w taki sposób czysty, sterylny, zrobiony jak teraz, że masz tych ścieżek w jakimś dawie nieograniczoną ilość, możesz sobie wrzucić, tutaj masz stopę, tu masz werbel, tu masz hi-hat, bas, pianino i tak dalej, tylko Magik tam wielokrotnie upychał w wolnych miejscach na trackerze dane dźwięki, więc one się przenikały i on musiał wysłyszeć, w jaki sposób gra tam, powiedzmy, coś, co było basem, bo było wzięto na przykład spowolnionego sampla, a jak brzmi to, jak brzmi to. Kilka tych sampli zostało oryginalnych i jest na tej płycie, natomiast bardzo wiele rzeczy zostało po prostu zagranych od nowa. Więc ten facet tam siedział, ja nie pamiętam ile, no ale to trwało kilka miesięcy z tego, co pamiętam. Tak, I robił te podkłady. Myśmy po szkole wpakowali się w tramwaj w 16, jechaliśmy tam do niego, wychodziliśmy, pokaż, co tam masz, co zrobisz. To tak. I już tak powiem, kontrolowaliśmy, okopańskie konia tuczyło tam, żeby to powstawało. No i dopiero potem nagrywaliśmy wokale. Co również nam się wydawało, że będzie w miarę łatwe. Natomiast realizator Michał Kuczera, weźmy to do studia, nagrywamy, rapujemy zwrotkę. On mówi, dobra, bardzo fajnie, nic nie zrozumiałem, jeszcze raz. No i tak na przykład dwie godziny jedną zwrotkę. No to biorąc pod uwagę teraz, że zazwyczaj jak nagrywam, no to zostaje tak maksymalnie trzecie wbicie, zazwyczaj pierwsze, drugie, które nagrywam, no to jak się jedną zwrotkę rapowało dwie godziny, no to można było zwariować. Stefan Sendecki był swoją drogą bardzo dumny z tej płyty. Ja pamiętam, po latach byłem w jego studiu, gdzie Bioka, ale nie ty, a Bioka Literska nagrywała płytę, to on mówi, tak, tu to był kaliber. Tak, ja pamiętam, że oni się wszyscy wkręcili, że byliśmy takim zjawiskiem. Bioka. To były inne czasy, jeszcze nie było cyfrowego zapisu, nagrywaliśmy na taśmę, na adaty. Byliśmy pewnego rodzaju zjawiskiem, bo tam nagrywały zespoły z domu, będzie reklamy, wszystko się działo w tym studiu, różnego rodzaju produkcje. No jak myśmy się zjawili, to był pierwszy rap w tym studiu. Tak, chłopaki byli bardzo zaangażowani, całe studio nagrali. Jako smici tam wpadali po prostu, wyrzucali plecaki, swoje wielkie kurtki wszędzie w ogóle, wiesz, spoczywaliśmy na tych kanapach. A Maciek Targa powiedział, zobaczyć, jak jeszcze będziecie wszyscy disco polo grać. Byliśmy beatmakerami wtedy, tak naprawdę na produkcji takiej, dużymi literami pisania, no to myśmy się nie znali, no nie mieliśmy tego sprzętu, nie mieliśmy tej wiedzy, możliwości i tak dalej. Natomiast, no tak jak mówię, pilnowaliśmy co, gdzie ma być, jaka, a tak nie może być bardzo i tak dalej. Pilnowali. Były takie rzeczy drobne edycyjne, na przykład bardzo zabawne, które się robiło. Pamiętam, to chyba tak robiliśmy aranż do filmu, no bo tak jak Joka wcześniej wspomniał, nagrywaliśmy na taśmowe rzeczy, to skamy, adaty. Więc jak na przykład Michał Kuczer, właśnie realizator, mówił, dobra, to coś powtórzymy, to ja mówię, no to dawaj, puszczaj, czekaj, taśma się przewija. Także teraz już nikt by nie pomyślał, że się może się wydarzyć, że czekasz, aż taśma się przewinie. No i na przykład jak robiliśmy edycję utworu, no i chcieliśmy, wiadomo, żeby było smaczki, żeby to nie leciało w kółko, więc na przykład tutaj trzeba było wypić na oto ma wycieczka, na przykład trzeba było stopę wyjąć, żeby jej nie było. No to stawaliśmy we trzech czy czterech, każdy miał kilka śladów i pamiętał, w którym momencie ma miód zrobić i odmutować i puszczaliśmy ten kawałek kilkanaście razy, no bo nikt się, nie może się było raz pomylić. Jeśli ktoś raz pomyli, trzeba było wszystko nać od nowa. Więc tutaj hi-hat, tutaj każdy miał kilka momentów, w których musiał to wyedytować. Więc my, powiedzmy tak, takie drobne producenckie rzeczy robiliśmy sami, natomiast to, jakie tam trzeba było zapiąć graty, gdzie kompresor, gdzie limiter, gdzie DSR, gdzie co zrobić, jak, no to my nie mieliśmy takiej wiedzy. Także tutaj dużo można powiedzieć, że produkcja tej płyty to był Stefan Sendecki, no i Michał Kuczara, który to później wszystko jak spinał. Nie pamiętam, kto też tego robił master. No. Master Piwkowski robił do Księgi Tajemniczej. Tak. Tylko bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje szczęścia. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Pragnienie kasy zmienia twój tok myślenia. Ty, marzenia, sposób wypełnienia. I już wiesz jak przyspieszona akcja serca. Toż taki masz, to po prostu życie, w którym pieniądz jest górą. To fakt, czy 2-1-0 start i akcja. A teraz strach, nie jest tego warta. A kratka, stop, twój los na tylko tarota karta. To po to twoja życiowa szanta. Na chłopca, który miast. Jesteś malu, więcej czadu, więcej dup zabija twój stęcze. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać. Nie mam ja. Jesteś malu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać. Nie mam ja. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać. Nie mam ja. Ha, spójrz na mnie, jestem tutaj na scenie, mam pragnienie, zupełnie tak jak ty, moje życie to dążenie, powiedz mi, jak bardzo tego chcesz, delikatny dreszcz, gładzi twoje podniebienie i już wiesz, i ja, i pogoda dla bogaczy, w tej krainie pada deszcz, wiosenny deszcz, bo nie tylko jesienny i listopadowy, powoli pomysły skakują do głowy, co to znaczy, sytuacja twoje życie potoczy i wyznaczy, popchnie w grono innych znaczy, pytanie, a jaka będzie stawka, pytanie zostanie, nie ma odpowiedzi na nie, stąd klatka marzenie, zapomnij akcja, akcja, to pragnienie, zmienia twoje widzenie, nie my film, milczenie, kolory czarny, biały, popraw kolory, coś nie tak z kolorami, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, Mitsubishi, jacuzzi, silikony i palenie. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Więcej szmalu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Nie masz malu, więcej szmalu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Więcej szmalu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Jestem płaski w tym oku, widzę znów pragnienie posiadania większej kasy, żebyś mógł całymi dniami leżeć i dziewki. I ja. Ten cel jest już bliski, jak wyciągnięcie ręki, bo zakazany owoc, ziemię obiecana, trzeba umieć sobie pomóc. Wyjazd skradzie twój styl, jesteś pod presją, chcesz to bierz, to niech to urodził ojciec twój, by pokazać ci, jak ma żyć. Tu jest nim, wiesz co chcesz, nie patrz, czy to źle, czy nie. Swoją głowę rzucasz dziś na szale zwycięstwa, poczuć tak, życie daje ci tak. Jak masz pełnić swe sny, by być inny, lepszy los. Tutaj tylko ty stawkę ustalasz, bo bok, wszystko na wszystko, jak nie to. Nie masz malu, nie chcesz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Nie chcesz malu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Nie masz malu, nie chcesz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Nie chcesz malu, nie masz malu. Skąd go brać, skąd mam brać, nie mam ja. Tylko bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje sensu. Tylko bogaci mogą mówić mi, że to tylko bogaci. Mogą mówić mi, że pieniądz nie daje sensu. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Mogą mówić mi, że pieniądz nie daje sensu. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Mogą mówić mi, że pieniądz nie daje sensu. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Skąd w nazwie prolog? Wspomina Joka. Że nigdy nie będziemy, mieliśmy założenie, że epilogu nigdy nie będzie. Tak, no pewnego rodzaju takie, no, mrugnięcie okiem do słuchacza i odbiorcy. Chodziło też o nasz wizerunek. Widać to, wyglądaliśmy wtedy dość niestandardowo. Nie tylko teksty, nie tylko to jest zachowanie, wizerunek, ubrani tak, że jak mieliśmy native speakera z Ameryki w szkole, jako nieletni jeszcze, to powiedział, kurde, oni wyglądają jak z Ameryki, byli tu przywieźli, pokolczykowani w łańcuchach i tak dalej. No tak, żyliśmy tym. Przed nami był Leroy i Wzgórze Ja Patrzę wypuściło z Leroyem tą swoją płytę. Przepraszam, nie pamiętam teraz nazwy. Ono chyba się na Vulgar Pet się nazywała. Byliśmy trzecim zespołem i tak naprawdę najbardziej koncertującym. Leroy nie koncertował, Wzgórzaki też, myśmy jeździli po Polsce, koncertowaliśmy. Nie no, czuję się pionierem tego gatunku jak najbardziej. I jak mówią o mnie legenda, to czasem kręcę nosem, ale pionierem gatunku ewidentnie. No nie powiedziałbym, Leroy grał dużo koncertów. Zresztą tak, jeden z pierwszych koncertów, które tak, graliśmy w Katowicach w Megaklubie, to graliśmy przed Leroyem. Wspomina Abradab. No. Dobra, no. Może no nie wiem. Dobra. Nie wiem, no to trudno tak mówić, zależy kiedy, bo Leroy wyszedł w 1984 roku, z tego co pamiętam, jego płyta, nie jestem pewien, czy w 1984, także no ale on tam ma chyba z 3,5 stówki sprzedane w tych płytach, no tak. Że to objeździł też całą Polskę. Natomiast tak, no taki hip-hop, powiedzmy, uliczny zaczął się mniej więcej wtedy, troszkę później, nawet w 1997 roku, powiedzmy, no, jak myśmy zaczynali pracę nad drugą płytą. No tak, no teraz jesteśmy pionierami hip-hopu, natomiast wtedy dla nas to był hardcore, psychorap. Myśmy przede wszystkim robili hardkorowy rap psychodeliczny i to było dla nas przede wszystkim ważne. Do tego hip-hopu, że tak powiem, przeszliśmy dopiero przy drugiej płycie. Ówczesny konkurent Kalibra 44, Leroy. Garnituru, kanarów, prohibicji. Wiem, dzień dobry, dzień dobry. tak digri beba. Powinęła mu się łapa, czeka go gleba. A życie toczy się dalej swym torem. Wybierę se spodnie kolorem. Chore trochę są moje digri teksty. Teksy lubię i lubię lumpeksy. Nie zjedna czasu dziewczyno rolnika. Zaważa szklarza, radiotechnika. Tylko zamień się w dług, mam do ciebie małą sprawę. Nie będę ściemniał, chodzi o zabawę. Na kawę chcę zaprosić ciebie dziś wieczorem. Będę doktorem, będę doktorem. Będę cię badał z tyłu i z przodu. Pokażę ci pilnie siedzenie samochodu. Będziemy uprawiać Scooby-Dooby-Doo. Ja, Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Wiem, że tego chcę, więc rozłóż swe uda. Zaufaj mi, kochanie, potrafię czynić cuda. Jestem Leroy, ty zory siebie. Scooby-Doo maszyn, więc decyduj się, czy masz ochotę na Scooby-Dooby-Doo. Ja, Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. My tekstowo przeszliśmy jakąś już dość długą drogę, bo te nasze pierwsze próby, mając lat tam 13-14, mieliśmy jakiś taki czas, kiedy mieliśmy jakieś moralizatorskie rzeczy, mieliśmy takie rzeczy, gdzie udawaliśmy gangsterów, bo słuchaliśmy gangsterapu i po prostu tworzyliśmy jakieś historie. Więc była to jakaś droga, no to było coś, co nas otaczało. Więc teksty Magii był też znakomitym tekściarzem, bardzo wrażliwym na otaczający świat i on też bardzo wiele tego przekazywał, co ma do powiedzenia. Natomiast ogrom tego naszego przekazu też gdzieś został. Pewne numery nie weszły na płytę. Też dbaliśmy o to, żeby nie było jakiś, był taki kawałek, który pamiętam, ja chciałem, żeby wszedł na płytę, ale chłopaki powiedzieli nie, bo on odstaje całościowo i gdzieś przepadł. Także też staraliśmy się, żeby to było spójne. I mówiliśmy, że nasz hip-hop to jest nasze życie. Opowiadamy o tym, co nas otacza, a że interesowaliśmy się życiem, to chyba takie teksty dlatego. Czym dla ciebie jest świat? Już zna, a może nie, a może tak, a może tak, tak, tak. takim największą wisienką na torcie w tym całym historii mojego życia, czyli tym, co robiłem w Kalibrze, to jest to, że młodzież przychodzi na nasze koncerty, którą serdecznie zapraszamy, której też dajemy lepsze ceny na bilety. Teraz na tym koncercie, który odbędzie się 14 marca w Symfonicznym Duży Kaliber. To jest coś, czego nigdy się nie spodziewałem, że wiesz, no młodzi ludzie będą znali teksty lepiej niż ich rodzice i nie będą słuchali swoich rówieśników, tylko odnajdą w tym swoje miejsce, no nie? Że to jest świetne. Powiem tak, to przede wszystkim ta płyta, właśnie prolog, daje ogromne możliwości. Ona jest bardzo wdzięczna do tego, żeby tam dopisać, dołożyć coś. Będziemy grali numery ze wszystkich płyt, natomiast największe ciary mam nawet tutaj chwilkę, zanim weszliśmy tutaj do ciebie do studia, to słuchaliśmy właśnie rzeczy, które nam Nikola Kołodziejczyk przysłał. No to jak usłyszałem, jaki zrobił aranż do Brat nie masz miłości, to po prostu się gęba cieszy. To jest taka petarda, że po prostu sztos, to co tam podogrywał, to jak zbudował to na orkiestrę, także ta płyta jest szczególnie podatna. Różnie podchodziłem do grania z orkiestrą. Były czasy, kiedy gdzieś tam tupałem nóżką, że tak powiem. Nie, jest to wyzwanie. Dla mnie głównie, subiektywnie polega to na tym, żeby nie być w tle orkiestry, tylko jednak, że to jestem ja plus orkiestra jest za mną, plus no przebić się przez to wszystko trzeba umieć i znaleźć na to metodę. To nie jest tylko tak, że jesteśmy Dapi, Joka i orkiestra, tylko jest nasz cały zespół, czyli mamy swoich instrumentalistów, jest DJ Eprom z nami przez cały czas, czyli my już sami gramy po prostu Kalibra i gramy nasze aranże Kalibra i do tego mamy orkiestrę AUXO, która daje nam dodatkowy dźwięk, który jeszcze w przypadku tego koncertu marcowego on będzie zrobiony w tej technologii trójwymiarowego dźwięku imersyjnego, czyli są głośniki dookoła, jak w surroundzie, więc wszyscy mogą zagrać smyczki z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu i tak dalej, więc to nie ma być uczta muzyczna. Tak, nie jest to tak, że gramy do orkiestry. Kaliber plus orkiestra. Dokładnie tak. Powstawanie debiutanckiej płyty zespołu Kaliber 44, Księga Tajemnicza, prolog, wspominali Abradap, Joka oraz Sławomir Pietrzak, wydawca albumu. Audycję przygotowali Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda i Adam Hynkiewicz. Garbaty aniec szedł na ziemię, powiedział: nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie za trzęsienie, jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w herbie których jest to bur i tasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przejeżdżycie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to? Za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to głupa? Powiedział ktoś z tłumu. Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Iż po drodze leżą stół na jednej nodze, by pleść bzdury, robić miny jak koszy z wikliny. My wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Popełniamy błędy, bo życie ma zakręty. To jest logiczne, długie jak drzewo, genealogiczne naszej rasy. Ty trafiłeś w takie czasy. Życie to twardy orzech, każdy orzech jak może. A ty był pierdół, to mój Boże. I masz pretensje i wyrzuty. Ty durny łbie zakuty. Jesteś tak potrzebny jak to tu buty. Garbaty anioł na to, skądś patrolić tato. To ty jesteś matą, jak nie to udowodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni. Co wy tu robicie, odkąd powstało życie? Zaległa cisza wręcz. Szeroko pytasz, czemu spoko, powiem ci, więc nadstaw dobrze uszy. W ciszy nikt się nie poruszył, nie zaszeleścił, nie zaszeptał. Nikt nawet w miejscu nie zadreptał, wszyscy czekali, oczy we mnie wlepiali. Doleciał mnie pomruk, aprobaty z oddali. Pomyślałem, tak, ach, to jest ta chwila. Teraz moje ego zbija, iście bardzo mila sytuacja, w której jestem centrum jak atrakcja turystyczna. Ściśle jak akademia ekonomiczna, myślę, czasem się przyszli, komu wydaje się, że oto spotkał kolesia, który wszystko wie. Tysiąc uwag skierowanych we mnie, ich oczekiwania spełnię. Obronię tezy jak Ximena Eternie. Nie jestem idiotą, by mówić, jestem tutaj po to. Otwieram usta i niechaj płynie czyste złoto. Nagle wiatr moim oknem skrzypnął i ja się obudziłem, a garbaty anioł zniknął. I jeszcze mały dodatek, Kaliber 44 symfonicznie, już 14 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zespołowi będzie towarzyszyła orkiestra AUXO, orkiestra kameralna miasta Tychy. Za aranżację odpowiedzialny jest Nikola Kołodziejczyk, natomiast wśród gwiazd, które pojawią się na scenie, będą Molesta Evenement, Wzgórze Japa 3, K2, Kleszcz, Rahim,